credit nova religio. Alia nocte vox portentosa mi indica vit messa naturum aegros, et turbans mia daratura se. Iesum amas mihi dixit, non nemelius est nova religio. Ecclesiae vacuae sunt tuid vidisti, lutetiae ubite offenderunt. Quod ecclesia montis martyrum asti. Non solum architectura mei spectare visti, sed ad Mariam et Sanctos orare. Non necus ostenatus est quod imagum cepisti. Exclamavi compunctus, ego Iesum meum nunquam deseram. Adigi dulcem vacuum recorgis, et iam si mundus cor meum laeda. Sesset nova religio, alia nacte vox portentosa, mi indica vit messa naturum aegros, en turbas mea doratura se.